книжници и фарисеи. Беседа от учителя, държана на 8 август 1932 година. Ще прочета 23 глава от Евангелието на Матей. Размишление върху 23 стих от същата глава. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък на мятвата, на копъра и на кимиона, а оставихте по-важните неща на закона, правосъдието, милостта, вярата. Тях трябваше да правите и онези да оставите. Сега ще ви дам няколко мисли за размишление. Не внасяй невежество в знанието. Не се обезверявай във вярата си. Не внасяй лъжа в истината. Не узаконявай робството в свободата. Когато размишлявате върху 23 стих, трябва да знаете, че фарисеите и книжниците са вътре в човек. Те представляват две партии, които носят тежко бреме. Тежкият живот, който човек прекарва на земята, се дължи на тези две партии в него, които узаконяват беззаконието и карат човек да върви по техния път. Хората вървят точно в този път, който не обичат. Те вършат точно това, което не искат. И след всичко направено, те се самоосъждат. Обаче самоосъждането нищо не допринася. Да се самоосъжда човек, то е все едно да се излива пороен дъжд върху някоя скала. Този дъжд ни най-малко не ползва скалата. Колкото скалата се ползва от дъжда, толкова и фарисеите се ползват от Христовите думи. Питам, кой може да се ползва от дъжда, който пада върху скалите? Само долината и полето могат да се ползват от него. Тази вода е мътна, понеже при слизането си надолу тя влачи различни нечистоти. Някой казва, аз не съм добър човек. Минавам и заминавам покрай този човек, но не се спирам. Защо? Не ме интересува неговата лошавина. Минавам покрай една круша и тя ми казва, аз не съм добра круша, гнила съм. Щом чуя, че тази круша е гнила, продължавам пътя си, не спирам пред нея. Минавам покрай друга круша, която ми казва, аз съм зряла, добра круша съм. Веднага спирам пред нея. Аз си подавам ръката си и тя подава своята. Ръкуваме се, целуваме се и после се разделяме. Кога целувам крушата? Когато е сладка, когато е зряла. На гнила круша целувка не давам. Следователно, когато целуват, той е зряла круша. Когато не целуват, той е гнила круша. Заключението. На гнила круша не давай целувка. На зрялата круша дай целувка. Глупавият целува гнила круша и като усети, че е горчива, плюе. Който целува зряла круша, той остава доволен и на всички казва, за пръв път в живота си ядох такава сладка и вкусна круша. Желал бих и втори път да ми се падне такава. Зрялата круша представлява чистото и красивото в човек. Не е достатъчно само да изяде човек една зряла сладка круша, но той трябва да я обезсмърти в себе си. Как? Паметник да й направи. Кой досега е направил паметник на зрялата круша? как и от какво ще й направи паметник. От мъртви камъни ли ще направи паметника й? Направете един паметник от живи камъни, че който мине покрай него да остане доволен. Време е вече да се правят само живи паметници. Ако човек няма в себе си жив паметник, който да говори за любовта, за мъдростта, за истината, той нищо не е направил. Живите паметници носят безсмъртието. Следователно, ако човек не се справи с книжниците и фарисеите в себе си, те ще го разпнат по всичките правила на изкуството. Те ще намерят най-голямото и здраво дърво, ще вземат гвозди от по 25 см дълги и 9 см дебели и ще ги забият на гърдите, на ръцете и на краката, че колкото и да се тегли човек, да не може да се освободи. Тогава човек ще не ще, ще каже същите думи, които Христос е казал на кръста. Елой, елой, лама савахтани. Тоест, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? И други думи е казал тогава Христос, но те не са записани в Евангелието. Този е въпросът, който Христос е задал, а какъв е отговорът, не се знае. Вие знаете, че като пишете някому писмо и го запитвате нещо, той непременно ще ви отговори. Ако питате някого защо Бог ви е изоставил, какво ще отговори той? Той ще ви отговори, че Бог никого не забравя. Не, и Бог забравя. Когато някой страда, това показва, че Бог го е забравил. Какво разбирате, като се каже, че Бог е забравил някого? Когато Бог забрави някого, това показва, че той не заема първо място в ума на Бога, а едно от последните места. Обаче той заема това място временно, а не през цялата вечност. Бог понякога забравя човек, защото последният трябва да мине през изпитание, необходимо за неговото развитие. Тъй щото. Само тогава има смисъл да пита човек Бога защо го е оставил, когато може да получи отговор. Сега аз мога да ви кажа какъв е бил отговорът на въпроса, който Христос е задал. Но ако го кажа, много от вас ще пострадат. Аз не искам да страдате. Не е време за това. Когато бъдете на кръста и зададете въпроса, ще получите отговора. Казвате, как ще пострадаме? Както страдат кокошките и яганцата, когато господарите им дават някому угощение. В къщата на един български чорбаджия дошли двама турски дели бейове. Разярени, въоръжени с пушки и с пиштови, искали да ги нагостят. Чурбачията е любезно ги поканил да седнат и веднага сложил пред тях печени кокошки, агнета, баница, старо 6-годишно вино. И обикалял около тях, канил ги да си хапнат. Те седнали пред трапезата, нахранили се добре и доволни, напълно окрутени, отишли си. Чурбачията каза: окрути дели пейовете. Ти ги окрути, но агънцата и кокошките знаят как е станало окрутяването. По този начин и аз мога да ви кажа истината, но не искам, защото агънцата и кокошките ще пострадат. Няма защо да жертвам агънцата и кокошките за делибеювете, когато мога да им приготвя хубава вегетарианска храна и напълно да ги задоволя с нея. Това е една притча, която трябва да разберете. като се говори и за склоненията на имената и за спреженията на глаголите. Трябва да знаете, че има два вида спрежения. Учителят казва: Иване, излез на дъската да спрегнеш глагола кръда. Ученикът отговаря: Аз крада, ти, учителю, крадеш. Той краде, ние крадем, вие крадете, те крадат. Вярно ли е спрегнат този глагол? Вярно. Значи вярно е, че всички хора крадат. Ако те не крадяха, този глагол нямаше да съществува в речта. Веднъж съществува, значи всички хора изобщо крадат. Учителят казва: Иване, тази работа не може да остане така. Тя трябва да се изправи. Как те се изправи? Сега беше приложен първия начин за спрежение на глагола, който се заключава в вземането, в кражбата. На това действително трябва да се противопостави друго, точно обратното на първото. Значи сега пристъпваме към втория начин на спрежение на глагола. Кой глагол може да се спрегне по втория начин? Глаголът давам. Ученикът започва: Аз давам, ти даваш, той дава, ние даваме, вие давате, те дават. Следователно, ако всички хора могат да крадат, също така те могат и да дават. Това значи, ако някой направи една погрешка, той е спрегнал глагол от първи вид. Иска ли да изправи погрешката си, той трябва да спряга глагол от втория вид. Тоест да намери и такъв глагол, който да има точно обратно значение на първия. И тъй. Глаголите и глаголните форми показват отношението на човека към неговите ближни. А имената и падежните форми показват отношението на човека към себе си. За пример, глаголите давам, любя, обичам, крада, злословия и други показват отношенията на хората едни към други. Ако хората могат правилно да спрягат глаголите, те биха се превъзпитали. Тъй щото, направите ли някаква погрешка, изгубите ли разположението на духа си, отворете граматиката и започнете да скланяте ту едно съществително, ту друго и да спрягате глаголи, докато най-после изправите погрешката си и подобрите състоянието си. За пример, дойдете до едно гневно състояние. Започнете да скланяте съществителното гняв. После спрягайте глагола гневя се. Спрягайте го като глагол от първия вид. Най-после намерете глагол от втория вид и не го спрегнете. Всичката мъчнотия се състои в това да намерите този глагол, защото той ще бъде точно обратен по смисъл на първия. Намерите ли го, вие ще поправите погрешката си, а с това заедно и състоянието ви ще се измени. Ако спрем вниманието си върху произхода на думите в езиците, ще видим, че съюзите имат най-стар произход. След тях идват глаголите, прилагателните и най-после съществителните имена. Учените доказват това последния начин. Когато някой човек се умопобърка и забрави да говори, първо той забравя съществителните имена, после прилагателните имена и си служи само с съюзите като звукове че, а, а, но и тъй нататък. Те му служат като обращение. Вземе ли да се поправя, да дохожда в нормалното си положение, Той започва по обратен път да си спомня думите. Първо глаголите, после прилагателните и най-после съществителните имена. Има болни хора, които вместо да си служат направо с съществителни имена, употребяват описателен език. За пример, ако такъв човек иска да каже думата брадва, той не може да си я спомни и затова казва: «Дайте ми това, с което се сече». Казвам: съвременните хора са не само физически болни, но и психически. За пример, някой казва: «Не трябва да лъжем». Каже ли човек така? Това говори за едно болезнено състояние в него. Човек всякога трябва да говори истината, без да мисли за лъжата. Истината е капитал, с който всякога трябва да се разполага. При това истината е само за мене, за никого другиго. Проявявам ли любовта, мъдростта или истината, аз трябва да имам предвид себе си, никой друг. За мен е важно дали аз обичам, дали аз съм мъдър, дали аз съм истинно любив. Какво правят другите и как постъпват, това не ме интересува. Ако говоря за любовта и мисля дали другите хора любят, това е философията на книжниците и фарисеите. Следователно на себе си говоря за любовта, за мъдростта и за истината. Тази е най-красивата реч. Дойде ли да се разправим с хората, ще разбъркам брашно и вода, ще го умеся добре. После ще сложа в него сирене и яйца, ще направя една баница, ще опека и ще кажа: «Заповядайте». Те ще хапнат от нея и ще кажат: «Отлично ядене!» Според мене тази баница е каша. Тя е за болни хора. Обаче ако на тия хора дам от моето ядене, те ще го откажат под предлог, че тази храна не е за болни хора. Ядат ли от нея, те ще умрат. Прави са тия хора, но не от свое гледище. Има неща, които от мое гледище са прави, а от ваше гледище са криви. И обратно. Тия пък, които от ваше гледище са прави, от мое гледище са криви. Не е въпросът там. Но всичко това говори, че между хората няма разбиране. Когато някой адвокат защитава един престъпник или един крадец, той представя фактите така, за да го оправдае, да го изкара невинен. Той извърта фактите, обикаля законите и ако успее да го оправдае, съдиите казват: «Добър адвокат е този човек, умее да говори». На този адвокат аз казвам: «За лъжата ти си учен, но за истината си невежа». Той се понавъси малко, остава недоволен от мен. Но онзи пък, който обича истината, казвам: «За истината ти си учен човек, но за лъжата си първокласен невежа». Той се поусмихне малко, зарадва се, доволен е от мене. Този човек ме разбира. Аз имам един пробен камък, с който изпитвам хората. Който се мръщи и е недоволен от мене, той е невежа за истината. Който се усмихва и е доволен от мене, той е невежа за лъжата. Това, което днес ви говорих, е новата философия на живота. Ако я приложите, блаженни ще бъдете. Защо? Защото от болни ще станете здрави. От сиромаси ще станете богати. Щом сте здрави, щом сте богати, и на Бога ще бъдете угодни. Беседа от учителя, държана на 8 август 1932 година на Рила в 5 часа сутринта.